Book 2 45 45 45 في السينما كينوس كينوس نريد الذهاب إلى السينما Me tahaksime kinno. Me tahaksime kinno. اليوم يعرض فيلم جيد. Täna jookseb hea film. Täna jookseb hea film. الفيلم جديد تماما. See film on täiesti uus. See film on täiesti uus. أين الشباك التذاكر؟ Kus on kassa? Kus on kassa? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Kas on veel vabu kohti? Kas on veel vabu kohti? بكم تذاكر الدخول؟ Kui palju maksavad piletid? Kui palju maksavad piletid? متى يبدأ العرض؟ Millal seanss algab? Millal seanss algab? Kam yadum al-film? Kui kaua film kestab? Kui kaua film kestab? Hal yumkin hajz tadhakir? Kas pileteid saab reserveerida? Kas pileteid saab reserveerida? Urid an ajlis fi al-khalf. Ma sooviks taga istuda. Ma sooviks taga istuda. Uriid an ajlis fi al-amam. Ma sooviks ees istuda. Ma sooviks ees istuda. Uriid an ajlis fi al-wasat. Ma sooviks keskel istuda. Ma sooviks keskel istuda. كان الفيلم مثيرا. فيلم oli põnev. فيلم oli põnev. لم يكن الفيلم مملا. فيلم ei olnud igav. فيلم ei olnud igav. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Aga raamat oli parem kui film. Aga raamat oli parem kui film. كيف كانت الموسيقى؟ Kuidas muusika oli? Kuidas muusika oli? كيف كان الممثلون؟ Kuidas näitlejad olid? Kuidas näitlejad olid? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Kas inglisekeelseid subtiitreid oli? Kas inglisekeelseid subtiitreid oli? Arraja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.